कृतनिर्बंधम परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे निर्मलात्मन प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी वंदन कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण हम परमात्मा के हैं। संसार के हम हैं ये बात मत मानो, हम परमात्मा के हैं। खास बात है ये, हमारे मन की बात है और सबसे श्रेष्ठ बात है। आप अपने को परमात्मा को मानो, परमात्मा के नहीं जैसे तो भी मान लो, जैसे तो बहुत बढ़िया है। हृदय से हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के सिवाय कोई चीज हमारी नहीं है। शरीर मन वाणी योग्यता बालक बुद्धि विवेक योगा योग्यता कोई हमारा नहीं है। विवेक जरूर काम करने के लिए काम की चीज है, मुझे कोई अपनी चीज नहीं है। शरीर न स्थूल हमारा है, ना सूक्ष्म हमारा है, ना कर्ण हमारा है, हमारा है नहीं है। संसार मात्र में कोई चीज हमारी नहीं है, एक भगवान हमारे हैं। ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है बात, प्रिय लगती है। आपको यही सुनाना चाहता हूं, बहनों माताओं को और भाइयों को एक बात और सुनानी मन में है, वह बीच में याद आ गई। आप जहां तक बने माताओं कृपा करके सत्संग में आते ही मोल ले लिया करो, बहुत कृपा होगी आपकी। मैं अपना पर कृपा मानूंगा, बात करने से बहुत नुकसान है। हम पढ़ते थे उस समय में हमारे विद्यागुरु जी ने कहा था, तुम नींद ले लो, ज्यादा सो जाओ, अर्थ नहीं है, बात मत करो। बात करने से वे संस्कार पड़ते हैं, नींद से संस्कार नहीं पड़े। इस तरह से आपसे कहना है, अब बात मत करो, कृपा करो। थोड़ा दिन है, बहुत दिन बीत गए हैं, थोड़ा दिन बाकी रहा है, अब बात मत करो, चुप रहो, बोलो मत। भीतर में आते ही चुप हो जाओ, बड़ी कृपा होगी आपकी, बहुत कृपा मानूंगा मैं। आपके फायदा है, दूसरों का फायदा है, बड़ा लाभ है। आपके द्वारा नुकसान नहीं होगा, और नहीं तो बात करने से आपके नुकसान है, दूसरे नुकसान है। नींद ले लो, आपके नुकसान है, पर दूसरे का नुकसान नहीं होगा। बात करने में आपके नुकसान, दूसरे का नुकसान है। सोच जाओ, आपकी हानि हो गई, आप सत्संग से वंचित रहोगे, परंतु कम से कम कम से कम कम से कम दूसरों को उत्तंग नहीं करोगे, दूसरों को बाधा नहीं दोगे। बात करोगे दो, उनका नुकसान तीसरे आदमी पर नुकसान पड़ेगा, वे बात सुन नहीं सकते। कृपा करो कृपानाथ। इतनी बात करो, केवल मेरी बात है। और भगवान के हम आए भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, हमारे है तो एक भगवान है और कोई हमारा नहीं है, हमारे केवल भगवान है और हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। शरीर आपका दिखता है वो ना स्थूल शरीर आपका है, ना सूक्ष्म शरीर आपका है, ना कारण शरीर आपका है, ना मन आपका है, ना बुद्धि आपकी है, ना योग्यता आपकी है, ना आयु आपकी है, ये बीत रही है ऐसा हो जाए। उम्र आपकी है परंतु बीत रही हरदम खर्च हो रही है। पक्की बात सुनो, जब आप जन्मे थे उस समय आपकी उम्र थी, उतनी उम्र अब नहीं है, नहीं है, नहीं है, सच बात। दिन प्रतिदिन कम हो रही है, ये दिन जा रहे आपकी उम्र में से जा रहे हैं, आपकी उम्र कम हो रही है। हर दम बिना कुछ परिश्रम किए मौत के नजदीक जा रहे हैं, कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, आप से आप मलिक मौत के नहीं जा रहे। आपके मौत का जितना फैसला था उतना, जितने वर्ष बीत गए हैं उतना फैसला मिट गया है, उतने आप मौत के नजदीक चले गए हैं, एकदम सच्ची बात है। बाकी कितना इसका तो पता है नहीं, परंतु जितनी उम्र आई है इतने दिन हमारे मौत के बीच में जो व्यवधान था, मौत अगर अलग थी उतनी अलग नहीं रही है। जितनी उम्र आ गई है इतना दिन मौत के नजीक आ गए हैं, और प्रत्येक श्वास नजीक आ रहे, प्रत्येक श्वास में मौत के नजीक आ रहे हैं, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है इस दंत की। इसमें मैं समझता हूं कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता ये बात झूठी है। थोड़ा सा विचार करें तो कल मार जाएगी। बड़ी कीमती उम्र है मनुष्य शरीर की उम्र, इसी समान कीमती कोई चीज नहीं है। इस उम्र के तहत जो धन मिलता है, मान मिलता है, आदर मिलता है, सत्कार मिलता है, उन्नति होती है, लौकिक होती है, पारलौकिक होती है, सब तरह की उन्नति होती है, परंतु सब तरह की उन्नति देने पर भी पैसे जीवन नहीं मिलता। आप सब तरह की उन्नति कर सकते हैं, ये आप में ताकत है, परंतु समय खर्च हो गया, पैसा समय आप लेना चाहो तो सबकी सब उम्र देने पर भी आप नहीं ले सकते, इसके समान कोई हाल ही नहीं है। आपकी उम्र में से जितने दिन गए हैं उतने दिन चले ही गए, अब भजन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, पाप किया तो किया, पुण्य किया तो किया, उम्र आपकी खत्म हो गई, इसमें कोई फर्क नहीं है। अरे खत्म हो गई नहीं है, उम्र खत्म हो रही है, प्रत्येक श्वास में उम्र आपकी कम हो रही है। उच्चेत करो कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, क्या परमात्मा की दूरी है जिसमें आपने नजीकता प्राप्त कर ली, नहीं प्राप्त की है तो कब करोगे बताओ, कौन सा समय होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सी घड़ी होगी जिसमें परमात्मा की प्राप्ति करोगे। सावधान हो जाओ सब भाइयों से बहनों से, छोटे से छोटे बालक, बूढ़े से बूढ़े से, सबको करा, सबसे करा है। जितनी उम्र आपकी आ गई है उतनी आपके जीवन में से खर्च हो गई है, उतनी मौत नजीक आ गई है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। किसी नहीं देते तो पूछा लिख लो और मेरे को दे देना, इनमें मतभेद नहीं है, एक बात है। और आप खास भगवान के हैं, ममई वंश और जीव रूपी जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सहकार, मुफ्त में दुख भोग रहे, मुफ्त में दुख भोग रहे, आनंद राशि आप, आनंद राशि दुखी हो रहे बिना माने दुख हो रहे, इधर चेत नहीं करते दुखी हो रहे, आप सुख राशि, सुख राशि सुखी राशि ढेर का ढेर सुख आप, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि सर। वो सुख राशि पढ़ा आपका खत्म हो रहा है एक एक श्वास में, एक एक श्वास में आपकी हानि हो रही है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसमें दो मत हो नहीं सकते, एक मत है सब, किसी की शंका जो तो पूछ जाएगी तो मेरे को दे देना कर देंगे। हमारे विचार से किसी के भी मतभेद की बात नहीं है, चाहे आप सनातनी है चाहे और कोई है चाहे जिसे हैं, पर ये बात सच्ची है, मौत नजीक आ रही है, अब मौत में कितना दिन बाकी है इसका पता नहीं है, परंतु जितने दिन आ गए उतना खर्च हो गया, ये एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है, इसको कोई इधर उधर कर नहीं सकता, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। और एक बात सच्ची है कि सिवाय भगवान के कोई अपना है नहीं, कोई नहीं है, आपकी योग्यता आपकी नहीं है, बल आपका नहीं है, विद्या आपकी नहीं है, आपकी चतुराई आपकी नहीं है, आप जिनसे अच्छे कहलाते हो वो आपकी नहीं है, आपके केवल भगवान है, ममई वंश हो भगवान के साक्षात अंश है, भगवान के साक्षात अंश आप है, भगवान जिस रूप के है वो का वो खास रूप आपका है, वो सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप निरंतर रहने वाला नित्य आपका स्वरूप है। गोस्वामी जी ने बहुत लिख दिया, ईश्वर अंश जीव जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, आप चेतन है मन रहित है और सहज सुराशी, चेतन अमल सहज सुराशी, इन फर्क नहीं है, तो अपने आप को भगवान का मान लो, कृपा करे कृपा नाथ इतनी कृपा जरूर करो, मेरे मन में ये बात आ रही है कम से कम कम से कम कम से कम इतनी बात तो स्वीकार कर ही लो कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, आपके पास विद्या है वो आपकी नहीं है, बल है वो आपका नहीं है, योग्यता है वो आपकी नहीं है, आपके पास विद्या है वो आपकी नहीं है, आपके पास चतुराई है आपकी नहीं है, आपके पास जो कुछ है वो आपका नहीं है, सूर्य शरीर आपका नहीं है, सूक्ष्म शरीर आपका नहीं है, कारण शरीर आपका नहीं है, ये प्रकृति का है, सब प्रकृति का है, आपका नहीं है, आप केवल भगवान है, आप केवल भगवान के हो और अपना केवल भगवान है, हरदम साथ में रहने वाले भगवान है और आप हरदम भगवान के साथ रहने वाले हैं, आपके साथ हरदम रहने वाला रात दिन सुख में दुख में, आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, आप प्रेत भूत पिशाच बढ़ जाओ तो भगवान साथ में, आप मंदिर से मंदिर चले जाओ तो भगवान साथ में है, जीवन मुक्त तत्व के महापुरुष हो जाओ तो भगवान साथ में है। भगवान आपका साथ छोड़ते नहीं, आप भगवान को मानते नहीं, मान ले उतना बढ़िया है। तो हम भगवान के साथ है सदा सदा, भगवान हमारे साथ में है एकदम एकदम सच्ची बात, एकदम पक्की बात, एकदम बढ़िया बात, ये बात है। आप पक्की मान लो कि हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, एवं किंचित मात्र फर्क नहीं है। आपने संसार को अपना माना है ये नहीं है, आप शरीर को अपना मानते हैं नहीं है, संसार भाई बंदी कुटुंब है मेरे में भी नहीं है, सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे तो आपको याद तक नहीं रहेगा। अगर याद रहे तो बताओ इस जन्म से पहले कौन माँ बाप थे, कौन भाई थे, कौन सा घर था, कौन सी जमीन थी, कौन सी चीज आपको थी। आप कहते हो मेरा याद नहीं रहेगा, याद याद है तो बताओ उस जन्म की बात बताओ, उस जन्म कहाँ थे, कौन स्त्री थी, कितने बालक थे, कौन माँ था, बाप कौन था, बताओ। तो वो जब याद नहीं है ये याद तक नहीं रहेगा, जिनको अपना कहते हो याद तक नहीं रहेगा, याद तक कोई मेरा नहीं है, केवल भगवान मेरे। जिसमें संसार को तो अपना मान लिया है और भगवान को भूल गए हैं, ये बहुत बड़ी भारी हानि हुई है। हृदय से मानो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, सच्ची बात है, नहीं तो भगवान से दूर हो रहे हैं और संसार से दूर हो रही है। संसार से तो उम्र जो जा रही है, जो दूर हो रहे हैं, जो श्वास श्वास श्वास श्वास में दूर हो रहे एकदम एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की। उम्र जा रही है भगवान के हजारों के तो दूर हो रहे हैं, मौत नजदीक हो रहे हैं, मृत्यु नजदीक आ गई है, पता नहीं है कब जाना पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। मौत जरूर नजदीक आई है, नजदीक जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष आपके जीने में से ही खर्च हुए हैं। आप या दिन जितना जीने का था या हावर उस जीवन में से ही खर्च हुआ, वो सब का सब पूरा का पूरा उसमें ही खर्च हो रहा है। पर ही मत हुआ आपका जीवन खर्च हो रहा है। सावधान सावधेत हो जाओ, भगवान को याद करो, उसका नाम जप करो, कीर्तन करो और भीतर मन से मेरा है, मेरा भगवान, मेरा अपना अपना ईश्वर अंश जीव विनाशी, इस उपाय को याद करो। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश आपके रहने वाली उम्र ईश्वर अंश नहीं है, आपकी योग्यता ईश्वर अंश नहीं है, आपकी विद्या ईश्वर अंश नहीं है, आपकी शक्ति ईश्वर अंश नहीं है, आप ईश्वर अंश है, आप खास भगवान के हैं, भगवान आपका है, पक्की बात है। आप मानो तो पक्की बात है, नहीं मानो तो पक्की बात पक्की है, ईश्वर के है इसमें कोई फर्क नहीं है। इस बात को आप स्वीकार कर लो, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। समझ में आ जाए तो कहें क्या है, नहीं समझ में आवे तो ईमान लोग हम समझे नहीं, परंतु हमारे भगवान है। अरे परम पिता को भी आप नहीं मानते, हर एक आदमी अपने बाप को मानता है, मामू की माँ का बाप, बाप को मैं बेटा हूं, अरे भगवान कह रहे मम ही वंश हो, मम ही वंश हो, मेरा ही अंश है। आप मनुष्य ही नहीं, मनुष्यों के सिवाय सिंह में नरक में पड़े पानी वे भी सब भगवान के अंश है। बिच्छू है, सांप है, गोया है, बड़े बड़े जहरीले जंतु वो भी भगवान के अंश है। बड़े क्रूर जंतु वे भी भगवान के अंश है। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, हुयक है, कूष्मांड है, तरह तरह की जातियां है, भगवान के अंश है। सबके सब भगवान के अंश है। सबके परम पिता परमेश्वर है। हम परमेश्वर के हैं, अमरदस्य पुत्रा। यहां आपका कोई नहीं है, नाहक भूल में इनको अपना मान रहे हैं। पहले जन्म में कहां थे बताओ आप कोई? जैसे पहले वाले को याद नहीं है ऐसे यहां की याद भूल जाओगे, कोई काम नहीं आएगी। अरे भगवान अपना है या अपना है? भगवान को अपना मान लिया उतना बड़ा भारी काम आपने कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। भगवान हमारे हैं। मेरा भाई का मंत्र है खास, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुगुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। दूसरा कोई मेरा नहीं है, गिर गोपुर मेरे गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। और कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, कुछ भी अपना नहीं है। परमात्मा पूरे के पूरे अपने, पूरे के पूरे। चाहे आप अरब खरब दो अब तीन अब चार अरब हो जाए, अनंत आप हो जाए, अनंत आपके एक परमात्मा है। और सबके पूरे पूरे, जैसे कृष्ण माई के दस बालक हो, दस बालक यूं नहीं कह सकते कि माँ का दसवां हिस्सा हमारा है ना, माँ पूरी की पूरी मेरी है। दसों बालक कैसे, दसों बालक सब कह सकते हैं माँ मेरी है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। माँ शब्द का प्रिय लगता है, प्यारा लगता है, मीठा लगता है। ऐसे भगवान मेरे हैं, माँ पूरी पूरी मेरी। हम बीस वाले को है, दस वाले, बीस वाले बोले तो माँ तो मेरी है, माँ मेरी, मारी मेरी है। अरे थोड़ी छोटी नहीं है, छोटी पाते ही नहीं है, पूरी पूरी माँ मेरी। ऐसे ममईवांश हो, भगवान ने कहा भगवान पूरे के पूरे मेरे, पूरे के पूरे भगवान मेरे। एक एक भाई, एक एक भाई कह सकते हैं भगवान पूरे को मेरे हमारे। हिस्सेवार भगवान नहीं है, भगवान पूरे के पूरे मेरे हैं, पूरे के पूरे है मेरे। मैं जानू तो मेरे, नहीं जानू तो मेरे, मानू तो मेरे, न मानू तो मेरे, स्वीकार करूं तो मेरे, अस्वीकार करूं तो मेरे, मैं भूल जाऊं तो ही मेरे, मैं याद रखू तो ही मेरे, मैं मानू तो भी मेरे, न मानू तो भी मेरे, वो है मेरे। मान लो तो निहाल हो जाओगे, नहीं मानो तो पाओगे। एकदम पक्की बात है, भगवान के है, भगवान हमारे है, हमारे ही भगवान सदा हमारे हैं। हम कपूत है, सपूत है, पूत होता है, कपूत भी होता है, सपूत भी होता है। कपूत होता है तो ही पूत होता है, सपूत होता है तो ही पूत होता है, अच्छा हो तो ही पूत होता है, बहुत खराब होते ही होता पूत ही है। तो हम कैसे ही हैं जैसे भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। ये बात अगर आप मान लो तो आप ही बड़ी भारी कृपा हुई, और हम मानेंगे बड़ी कृपा करी। आप सुनने आए, बड़ी कृपा करी आपने, जो बात सुन ली सुन करके स्वीकार कर लो। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे हैं भगवान। आप पूरे में पूरे भगवान को अपना मानो, पूरे में पूरे विश्वास नहीं पाते आए, नहीं पाती नहीं होगी भगवान में, पाती नहीं होगी। मैं इतना मैं हो तुम इतने से भगवान मेरे ना, भगवान पूरे को मेरे। क्या माँ का हिस्सा होता है? दस बालक हो तो दसों बालक माँ को पूरी पूरी माँ नहीं कहते, क्या नहीं मानते हैं? पूरी की पूरी माँ मेरी, मारी मेरी है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, मैं लाडला बेटा हूँ, प्यार मेरे बेटा, सब मम प्रिय, सब मम पुजारी, सब मेरे पैदा किए हुए, सब मेरे को प्यारे। आप चाहे भगवान को भूल जाए, भगवान नहीं भूल सकते, मम ही मानसो जीव लोग भगवान कभी नहीं भूलते, सदा भगवान आपके हैं। अब केवल अपना काम कपूते मिटाना है और कुछ नहीं है, कपूते ही मिटाना है और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं है संसार में रहते हुए कपूते ही मिटाना है। जो भगवान के विरुद्ध काम करता है, विरुद्ध काम करता है, पाप करता है, अन्याय करता है, ये छोड़ना है। भगवान के हम है, कपूत भी हम है, सपूत भी हम है, कपूत होते हुए भगवान से अलग नहीं है। दंड भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, ये सपूताई कर लो तो भगवान राजी होंगे, संत राजी होंगे, महात्मा राजी होंगे, बड़े अच्छे पुरुष राजी होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे, और उस प्रसन्नता का फायदा होगा, आशीर्वाद मिलेगी, हम मौज में रहेंगे, इसमें किंचित बात भी भर नहीं है। भगवान मेरे पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत बात है, पक्की ठोस एकदम सच्ची बात है, हम भगवान के जैसे है वैसे ही, कपूत है तो कपूत है, सबूत है तो सबूत, जैसे है हम पूत भगवान के हैं। अमृत से पुत्रा उपनिषद में आता है, अमृत के पुत्र है, अमृत परमात्मा, अमृत मरते नहीं कभी, सदा अमर रहने वाले, ऐसे ही आप सदा अमर रहने वाले, शरीर रहने वाला नहीं है, ये समझ विद्यम पर बुद्धि विद्या आदि ज्ञान रहने वाला नहीं है, आप रहने वाले हो, आप केवल भगवान ही हो, भगवान केवल आपके हैं, परमात्मा आपके साथ रहेंगे, नरकों में आप जाओ तो साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो ये आप साथ रहेंगे, मुक्ति हो तो ये आप साथ में रहेंगे, बड़े भाई दुख में रहोगे तो भगवान साथ में, भगवान आपका साथ छोड़ेगा नहीं, आप अपनी तरफ से भूल जाओ भगवान याद मत करो, अपनी तरफ से भूल जाओ भगवान अपनी तरफ से भूलेंगे, सदा आप में एकदम मेरा मानते हैं। कपूत हो सपूत हो, कैसी अवस्था हो, किसी अवस्था में हो, आप भगवान के, इस एक बात को स्वीकार कर लो, बहुत लाभ की बात है, बहुत विशेष लाभ की बात है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, इनकार भगवान कर नहीं सकते। कैसे कपूत हो जाओ, नरकों में चले जाओ तो भगवान नहीं कह सके मेरा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। बहुत बड़ी घोर यातना दुख भोग रहे हो, उसमें मेरे भगवान नहीं है, ये बात नहीं है, उसमें भगवान मेरे हैं, मेरे साथ है, हरदम साथ रहते हैं, तुम हरदम साथ, नींद में भगवान साथ में, जागते हुए भगवान साथ में, सपने में भगवान साथ में, सावधानी में भगवान साथ में, चतुराई में भगवान साथ में, मंदई में भगवान साथ में, खराब में भगवान साथ में, अच्छे होते भगवान साथ में, आप महात्मा हो गए थे भगवान साथ में, आप जो आत्मा दुष्ट हो गए थे भगवान साथ में, वे साथ छोड़ देंगे, उनको अपना मानते हैं, सच्चाई अच्छाई ऐसे आ जाएगी, आप में बुराई मिट जाएगी, अच्छाई आ जाएगी, एकदम आप पवित्र हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल ये बात मानना, स्वीकार करो। अब स्वीकार करो तो मान रहे, नहीं करो तो भगवान फर्क पड़े नहीं, आप में फर्क पड़ेगा। आप स्वीकार कर लो, मान लोगे तो निहाल हो जाओगे, निहाल। अब नहीं मान लो तो पाओगे भगवान के आप नहीं हो, ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। कितने कपूत हो जाओ, कितने हो जाओ, हम भगवान के हैं, ये बात अटल रहेगी, रहेगी, रहेगी, सदा रहेगी। केवल आप स्वीकार कर लो, बस निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। हम भगवान के हैं, ये भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, हम फर्क नहीं है। मेरा भाई का ये बात, मैं तो गिरधर कुमार दूसरों को कुमार, उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि मेरे भगवान मन मेरा नहीं जीवन, जीवन मेरा नहीं, उम्र मेरी नहीं, मेरे कुछ नहीं, तो भगवान में ही मिल गई है, जो भी जो भगवान मिल गई। इतना दृढ़ भाव था कि मैं भगवान नहीं हूं, है भगवान मेरे हैं। मूर्ति के मुख में थोड़ी सी चूंदी का टुकड़ा मिला और नगर टुकड़ा टुकड़ा मिला, सभी सबका सब भगवान मय हो गया। इतने अपना अपना था, इतना अपना अपना, उतना नहीं है तो अपना जितना है उतना मान लो आप, उतने नजीक भगवान है चले गए, उतने आप निहाल हो गए, आपका जीवन सफल हो गया। इसमें फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है। इस वास्ते हृदय से स्वीकार करोगे हम भगवान के। अब भगवान की नीति है, भगवान की मर्यादा है, आपके वर्ण की मर्यादा है, आश्रम की मर्यादा है, लोक मर्यादा है, उस मर्यादा में से लो, सुखी हो जाओगे, दुख बढ़ जाएगा। जहां मर्यादा भंग करोगे वहां दुख होना पड़ेगा, आपका सुख बढ़ जाएगा, दुख होना पड़ेगा। जहां जहां भगवान की मर्यादा को छोड़ोगे वहां दुख पाओगे, फिर मर्यादा में रहोगे सुख पाओगे। बिल्कुल सच्ची बात है, साधु होगा भगवान का नहीं हुआ तो भगवान नहीं होगा, वो भगवान का हो सकता ही नहीं। साधु हो गया लोगों को दिखता है, भीतर से साधु नहीं हुआ तो भगवान का नहीं है। अरे गृहस्थी है भगवान का है तो भगवान का है, साधु है भगवान का तो भगवान का है। स्वीकार कर लिया जिसने अपने को, स्वीकार कर भगवान का हो तो भगवान का है। माई हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, हमारे हम भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं है, सच्ची बात है। सबसे बढ़िया बात है एकदम भगवान ही हो जाओ, सनों को हो ये जीव मो जब ही के जन्म कोटि अघनाश है तब ही, करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं जब भगवान में शुरू हो जाता है। सूर्य के सामने आते ही अंधकार दूर हो जाता है, पाप दूर हो जाते हैं। भगवान का वही स्वीकार करते ही जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव वो जब ही, जब सन्मुख होता है, हे नाथ, हे नाथ मैं आपका हूं, कपूत हूँ, सपूत हूँ, जो कुछ हूँ है, जैसा जैसा का तैसा आपका हूँ मैं, तो बस। और निश्चिंत हो जाओ, चिंता बिल्कुल मत करो, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, केवल आप स्वीकार कर दो हम भगवान के हैं, आप में पुण्य हो जाएगा, पवित्रता हो जाएगी, आपके आसन अच्छे हो जाएंगे, आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, आप शीघ्र अच्छे हो जाओगे, आपका ब्रेन सब नष्ट हो जाएगी। सन्मुख हो जी वो जब ही, जब सन्मुख हो जाए जब ही। कितने विमुख रहे पर जिस क्षण में भगवान में सन्मुख हुए उसी क्षण में पाप नष्ट हो गए, अंधेरा दूर हो गया। आप मानते रहो आपका अंधेरा दूर नहीं हुआ तो भी आप मान लो, भीतर से स्वीकृति कमती है, स्वीकार कर लो, पापी से पापी, दुराचारी दुराचारी, अवगुण से अवगुण में भरा हुआ मैं भगवान का हूं। भगवान नहीं कह सकते ऐसा मेरा है तू मेरा नहीं है। धोबी को कपड़ा दिया जाए और मैला ज्यादा हो तो उनको साफ करने में धोबी को आनंद आता है, मैला कपड़ा नहीं हो साधारण हो धोबी को आनंद नहीं आता, ये साफ कपड़ा क्या धोए। जितना मैला अधिक होता है उतना धोने में आनंद आता है, ऐसे आप जितने मैले होंगे जितने तो भगवान को आनंद आएगा साफ करने में, नाराज नहीं होंगे। अपने बालक से मां नाराज नहीं होती, अपने बालक से मां नाराज नहीं होती, अनजान अपने में बालक तो मैले में कादे में भरा हुआ है रेशमी साड़ी बैठ जाए, माँ ने रेशमी साड़ी पहनने बढ़िया चीज है उसमें जाए बैठे हो तो माँ निगाह रखती है तब भी रहता है, वैसे मन में दूरी के नहीं है, वो कादे में मेले में भरा हुआ है, पर बोले मन के बीच में माँ मेरी है संदिर, जहां मौका लगा हो तो गोदी बैठ जाए। राम मोहन जी के पिता थे मदन मोहन जी महाराज, काशी जी के विद्वान थे, वो वहां कई बात मेरे को याद है, अच्छे पंडित थे, किसान ब्याह करने भी ले गए, माइया श्रृंगार कर आई बैठी हुई थी, ब्याह में 80 पोशाक पहन करके अपने में जैसी है वैसी योग्यता अनुसार 80 पोशाक पहने हुई थी, और गोदी में बालक था, बालक टट्टी फेरने लग गया, टट्टी की आवाज दूसरी स्त्री को मालूम दी, अरे बालक टट्टी फिर रहा है, चुप बोल मत, तुम्हारे बालक की टट्टी रुक जाएगी। मधुमोहन जी माना देखा, मैं देखा असर पड़ा आगे, मां के समान कभी नहीं, अपनी रेशमी साड़ी खराब हो रही है किसी परवाह नहीं, बालक का नुकसान नहीं हो जाए, तुम बोलोगे लगा करोगे तो टट्टी रुक जाएगी, बालक की रट्टी रुक जाएगी। ऐसा कौन है संसार, ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान है हमारे पर दया करते हैं, हम समझते नहीं, बालक समझता नहीं, मां को छोटे आज कूटते मारे हो मारे महाराज जी बेचाते तुम भाई तेरे मन निकाल दे और माँ का क्या फर्क पड़ता है, माँ का प्यार वैसा कब सही चौथा मारे खाते खाता क्यों मेरे दूध पिए गोदी में पड़े मां का गोब खाया थप्पड़ लगा, त्याग नहीं करती मां, ऐसे कबूत छोड़ो त्याग करता है दया करती है, ऐसे हमारे सबके ऊपर भगवान की बराबर दया, बरोबर दया, एक समान दया। साधु सभी पापेशु संबुद्धि विशिष्य थे, साधु सभी पापेशु संबुद्धि स्वर्ण मित्र मध्यस्थ देशी बंधुषु साधु सभी पापेशु संबुद्धि विशिष्य थे। भगवान की संबुद्धि, भगवान समझते हैं मेरे ये बोले समझते नहीं, खटावरे से जा रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, दुख पाएंगे, दुख पाने से भगवान राजी नहीं है, पर कहना मानते नहीं हो क्या करे, क्या क्या करे, कहना नहीं माने क्या करे। इस तरह से भाइयों बहनों हम भगवान के हैं, भगवान हमारे भाई का बड़ा करे हैं, सब पर मोरी बराबरी दया, सब जितने हैं पर सब दया बरोबर है, कृपा बरोबर है, स्नेह बरोबर है, पान बरोबर रहती है, सब लोग के बारे रहती है, माँ वैसी की वैसी। तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव धर्मिया भैया, तुमेव सर्वम सब कुछ मेरा आप भैया, हे नाथ मैं तो आप कहूँ आप ही हो सब कुछ, आपके सिवाय कोई मेरा नहीं है। दूसरों को मेरा मानते हो क्यों, सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए सब अपने, पर अपने साथ के लिए कोई अपना नहीं है। अपने अपने स्वार्थ कारण, अपने अपने स्वार्थ कारण सबको ही धन खोए, परमात्मा काम पड़े तब टुकमू टुकमू चुभे। अपने अपने स्वार्थ कारण सबको ही धन खोए, परमात्मा काम पड़े टुकमू टुकमू चुभे, फिर भी भगवान देव से परमात्मा काम पड़े टू टू जो है, तो भी भगवान तो प्यार करते हैं, उनका प्यार से कोई वंचित रह नहीं सकता, उनका स्नेह ऐसा है। सुरतम सर्व होता नाम, पांचवा अध्याय ज्ञान तुम्हें कहा सुरतम सर्व होता नाम, और जगह सूर्द सर्व दे ही नाम, सर्व शरीर हजारियों में ये सूर्य सबके सूर्य सबके वो संबुद्धि समुद्र विशेष थे, विद्या मैंने संपन्न है, ब्राह्मण है, गवि हस्तिनी सुनी से वो सपा से पंडिता समदर्शी न, जो पंडित होते हैं भगवान को जान गए, भगवान को प्राप्त हो गए, समदर्शित है सब कुछ सपा थे, सब कृपा बराबर है। मास्टर होता है, ताड़ना भी करता है, धमकाता भी है, कूदता भी है, परंतु स्नेह सबके ऊपर है, स्नेह फर्क नहीं है। धमकाता है तो ही रोता है, दुख होता है, पर शिकायत नहीं करता, बालक शिकायत नहीं करता, बालक समझता है मेरे भले के लिए, मैंने गलती की है, गलती का अनुभव दिया है, मेरे को शुद्ध बनाना चाहते हैं, ये बात है। तो भक्ति सदा आनंद देता है, दुख में भी आनंद देता है, सुख में आनंद देता है, बुखार में आनंद देता है, पीड़ा में आनंद देता है, पीड़ा दूर भी आनंद देता है, सब बात मेरे तो वीर धर्म गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो वीर धर्म गोपाल दूसरा जाते ऐसे मोर मुगट मेरे पति सब, मेरे तो गिर धर्म गोपाल दूसरा नहीं कोई, बस अपने तो भगवान है। ये बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। आदो जो सब शास्त्रों ने विचार ये सब पुनः पुनः संत मिलने संतों ने कहा, आदो जो सब शास्त्रों ने जितना शास्त्र सब हो दही भर करके मिलाया जाए, मक्खन निकलेगा मक्खन, सब शास्त्रों का आदरण कर गए, सबका विचार कर गए, देव नाना सदा, बस एक भगवान है उसे ध्यान करना। इधर सुनिश्चन निश्चय एक ही बात हुई कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। भाइयों बहनों निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, सदा के लिए शांति हो जाएगी, दुख बढ़ जाएगा। हम भगवान हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे भगवान मेरे। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख बढ़ जाएगा, संताप बढ़ जाएगा, संशय नहीं रहेगा, हलचल बढ़ जाएगी। मैं भगवान का हूं। एक धनी आदमी का भी इशारा लेता है तो आदमी सुखी होता है, राज का भी इशारा लेता है तो सुखी होता है, और परमात्मा का सहारा है तो सुखी नहीं क्यों नहीं होगा। एक राजा महाराजा का भी एक धनी आदमी का इशारा होता है तो आदमी अपने सुख का अनुभव करता है। अरे भगवान का भीतर से हो जाए तो, और हो जाए क्या, भगवान है इसमें संदेह नहीं है, सदा सुखी हो जाएगी, सदा सदा सुखी हो जाएगी। सदा दिवाली संत के आंसू पैरन, सदा दिवाली संत के आंसू पैरन, हरदम आनंद, मौज जो मस्ती मस्ती आदमी का। भगवान मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई, जाके सिर मोर मुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई। कोई बढ़िया शंका हो तो बताओ, बढ़िया शंका है। भगवान ने ऐसा संसार बनाया ही क्यों, अपने जीव को दुख होता है, अपने लिए, अपने अपने साथ है। जीव को दुख क्यों, पिता पिता है जो पैसे खर्च करके और मिट्टी का घोड़ा है, मिट्टी का घोड़ा पैसा खर्च करता है, मिट्टी का घोड़ा है, मिट्टी खुल जाता है, क्यों लाता है, आता है, आप चाहते हो इसलिए संसार बनाया, इस बारे मिट्टी घोड़े बनाए, खेलो आप मिट्टी का घोड़ा पर बच्चा चाहता है इस वजह, नहीं तो मिट्टी के लिए पैसा खर्च क्यों करे, बच्चे क्यों करे। जीव को दुख होता है ना, जीव को दुख होता है तो पूर्णतः होता है, भगवान की तरफ से दुख होता ही नहीं कभी किसी को, पूर्णतः से दुख पा रहा है। भगवान का अपने को नहीं माना ऐसा दुख पा रहा है। ये एक बहुत विलक्षण ऊंचे आदमी में, अच्छे आदमी में एक कृपा होती है, वे जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती के साथ डाकू चोर लुटेरे वे जबरदस्ती करते हैं, साधु भिक्षु जावेंगे अपन लूटी नहीं गएंगे, चर्चा देते विषय डाकू कहते डाकू को धन नहीं देंगे, मारपीट करेंगे छोड़ेंगे तो सब अच्छा हो गया, अच्छे अच्छा से अच्छे भगवान अच्छे बढ़िया आगे यदि इस वजह से जबरदस्ती नहीं करते, सब कृपा होते हैं। वो चाहे चाहे संसार बना दे, चाहे जैसे जुड़ी में जावे, सब जगह रक्षा भगवान करते हैं, सब जगह, सब जगह बने रहने शत्रु धारणी बदले हुए बाहर रवे पर्वत मस्त गेवा, जल सने सने मस्त पर्वत मस्त गेवा, सब जगह कृपा करते हैं भगवान। समान संसार क्यों बनाया, किसके लिए, मेरे लिए बनाया, मेरे लिए केवल मेरे लिए बनाया भगवान ने संसार, मैं चाहता हूं ऐसा बनाया। अब खेलो हमारे लिए बनाया, एक एक भाई एक एक बहन एक एक संसार, संसार केवल मेरे लिए, केवल मेरे लिए बना संसार। अगर संसार की वासना न रखे आपके लिए है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप संसार से सुख मत लो, संसार को मत चाहो, आप रिलेशन रहेंगे, आप अभी अभी छोड़ अभी आप रिलेशन रहेंगे बिल्कुल। आप सुख चाहते हैं विश्वास से सुसार खेलना चाहते हैं, इसे पैसे खर्च करते हैं, मीटिंग बोलते हैं, मीटिंग बोल जाएंगे, मीटिंग खेलने लाएंगे, सीटी पे भी लाएंगे, छोड़े चाहते हैं हम क्या करें। ऐसे आप चाहते हो तब है, आप नहीं चाहते आप हृदय से बिल्कुल हृदय से भगवान को चाहो सब छोड़ दो, आपके लिए सब सुख है, आपके लिए सब संसार खत्म, किंचित मात्र भी अणु मात्र भी आपके पास नहीं रहेगा। अगर आप चाहते रहते हो भीतर से तो छूटोगे नहीं, तो आपको रहेगा केवल आपके लिए, केवल हमारे लिए। हमें चाहना छोड़ दो सर्वथा, हमारे लिए बिल्कुल नहीं संसार है ही नहीं, मेरा भाई के लिए संसार था ही नहीं, मेरे तो गुरु भक्त बहादुर स्वामी गुरु भाई नहीं मेरे, तो भगवान मेरा भाई कुछ नहीं था ही नहीं अपना। आज आप में से कोई भाई के मेरा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आपका, आप अमोदा मत मिलो, आप मेरा मत समझो, आपके लिए कुछ नहीं, आप जितना समझो तो आपके लिए है, ये कुटुंब मेरा है तो आप बन जाओ, रुपये मेरे हैं तो आप बन जाओ, ये आप मानते हो इस वास्ते, ऐसा नहीं है। आप जो चाहो त्यो भगवान आपके लिए तैयार है, आज अभी छोड़ दो, अभी अभी अभी इसी क्षण सब खत्म, आपके लिए सब खत्म। साधु होगा सच्चे हृदय से तो मार बाप भाई सब एक साथ मर जाए तो कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, सब बने घर वाले सब खत्म हो गए, केवल आप चाह ना करते हो विश्वास से, आप भीतर चाह ना करते हो विश्वास से संसार है, आप ना चाह ना छोड़ दो संसार देगा, एकदम सच्ची बात है। परीक्षा कर देगा, परीक्षा है, परीक्षा करो, आप कुछ भी चाहो कुछ नहीं आपका, आप केवल भगवान का शौक में भगवान आप रहे, आप चाहते हो चाहते हैं मिट्टी का खिलौने करें, मिट्टी का पैसा पहला कुतूहला कमाया है, ये पैसा खर्च करें मिट्टी को लाते हैं, मिट्टी को सीटी लगाते पीपी लाते हैं, क्यों खर्च करते हैं, छोड़ा चाहते हैं, छोड़ा चाहते हैं, चाहते खेल चाहते तो देव ले जाओ, उदारता भगवान ले जाओ, खूब ले जाओ, जब ढप जाओ छोड़ दो, छोड़ो आप ढप जाओ खूब कि हम ढप गए, नाम नहीं लेगा वह नाम ही नहीं रहा, छता सुन ले जाओ, करके देखो लो सच्ची बात है, करके देखो, करके बात मान मैंने करके देखो, करके हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल अवसर आते हैं। अरे पैसे खर्च करके मिट्टी का मतलब है केवल आपके लिए, नारायण नारायण नारायण नारायण, और पूछो कोई बात, और पूछो, आप नहीं चाहो तो नहीं मिलेंगे। सीताराम ने भजी ने लाओ लीजिए रे, सीताराम ने भजी ने लाओ लीजिए रे, हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, हरि राम कृष्णा कीजिए रे, सीता राम ने भजी ने लाओ लीजिए रे, सीता राम ने भजी ने लाओ लीजिए रे, हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजन लाओ कीजिए रे सीता राम ने भजन लाओ कीजिए सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 29 अगस्त 1999 को सायं लगभग 4 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम